banyango tokanga libokeo dioselie batu na balingi bayeba likambo yanga na yo bandeko zungu ya bato baninga batu na katendokie balingi nde ninio mwana mama satonge bia e ngobanyango e ngobanyango e ngobanyango e ngobanyango e bankala Batongo balo banalanda teo batu batu bal Babimi maseke ngo basongere Batondi banganda e otala bango e Ngo banyango e Ngo banyango e Bato baninga batu na katendo kie Balingi nde nini yo mwana mama Satonge bia e ngo banyango e Ngo banyango e Mwana mama Ngo bako sala nyonso ngaise na yo Bye.